Putte kocker italienarna på knarr. Upp på plan. Utan vin ska tugga rann upp en cigarr. Minst om dagen. När han ska ha livesversionen saknar han varenda tjomme telegram. Han skickar var och en av dem. Och det brukar låta så här. Kom hem, hem till ett land. Hem till Hallbacken, Börje Leand. Hem till Lalle Hallén som är upp på sina knän. Och till bröstdopparna av Rosén. Ja, Gunnar Nordad och Sörs och den rövade dem först. Sen kom det en och Färdin. Ifrån landet till goda makaronerna gro. Det är det brorsan Bertil. Svenska fotbollens sten, vilken avsåg jag gren. Där gick det en expert in. Stackars Lidon Malén, så den vampar de med. En strumparett på därtill. Gamle Garvis, kamrat på gröna prärien. Mera mål, tror de ska få. Jag vill prova fotbollsdojan klämmer så är det så. De vill ha. Vad vill de? De vill ha mera stålar, du fick ej en blund. Nej, du låg i sängen hemma, hade jag hagat dem. Drömmar om silver, drömmar om guld. Han var så lätt att snacka om kull. Fast på AIKs bankbok står en miljon. Och Garvis blev lovad en säker pension. Och polisen och brandkår i Göteborg. Säkert om Gunnar. Aj! Grävrat för sorg. Men drömmar om silver, drömmar om guld. Fick honom att koka kittelen full. Av makaroner till dagligt smull. Ja, kockan hade ett fotbollslag, lila, lila, lej. Och i det laget fanns en center, lila, lila, lej. Det var Jeppsson här, Jeppsson där, var här, Jepp där, Jepp här, var Jepp. Ja, kockan hade ett fotbollslag, lila, lila, lej. Och i det laget fanns en annan center, lila, lila, lej. Var Nordan här, Nordan där, här, där, där, här, var Dahl. Jeppsson där, Jeppsson där, var här, Jepp där, Jepp här, var Jepp. Ja, kockan hade ett fotbollslag, lila, lila, lej. Och i det laget fanns en annan center, lila, lila, lej. Putte kockan hade ett fotbollslag. Men det var länge, länge sedan.